50 languages. 35. 35. 35. في المطار. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο. من فضلك احجز لي رحلة طيران إلى أثينا. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για Αθήνα. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για Αθήνα. هل هذا طيران مباشر؟ Είναι απευθείας πτήση. Είναι απευθείας πτήση. من فضلك مقعد بجانب النافذة غير المدخنين. Παρακαλώ, μία θέση σε παράθυρο στον τομέα των μη καπνιστών. Παρακαλώ, μία θέση σε παράθυρο στον τομέα των μη καπνιστών. من فضلك أريد تأكيد الحجز. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω την κράτησή μου. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω την κράτησή μου. من فضلك أريد إلغاء الحجز. Θα ήθελα να ακυρώσω την κράτησή μου. Θα ήθελα να ακυρώσω την κράτησή μου. من فضلك أريد تعديل الحجز. Θα ήθελα να αλλάξω την κράτησή μου. Θα ήθελα να αλλάξω την κράτησή μου. متى تقلع الطائرة التالية إلى روما؟ Πότε είναι η επόμενη πτήση για Ρώμη؟ Πότε είναι η επόμενη πτήση για Ρώμη؟ هل ما زال يوجد مكان لإثنين؟ Υπάρχουν ακόμα δύο ελεύθερες θέσεις. Υπάρχουν ακόμα δύο ελεύθερες θέσεις. لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط. Όχι, έχουμε μόνο μία ελεύθερη θέση. Όχι, έχουμε μόνο μία ελεύθερη θέση. متى نهبط؟ Πότε προσγειωνόμαστε? Πότε προσγειωνόμαστε? متى نصل؟ Πότε θα φτάσουμε? Πότε θα φτάσουμε? متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ Πότε φεύγει λεωφορείο για το κέντρο της πόλης? Πότε φεύγει λεωφορείο για το κέντρο της πόλης? هل هذه حقيبتك؟ Είναι αυτή η βαλίτσα σας. Είναι αυτή η βαλίτσα σας. هل هذه شنطتك؟ Είναι αυτή η τσάντα σας. Είναι αυτή η τσάντα σας. هل هذه أمتعتك؟ Είναι αυτές οι αποσκευές σας. Είναι αυτές οι αποσκευές σας. كم أخذ معي أمتعة في الطائرة؟ Πόσες αποσκευές μπορώ να πάρω? Πόσες αποσκευές μπορώ να πάρω? 20 κιλό. 20 κιλά. 20 κιλά. كم؟ فقط 20 كيلو؟ Τι? Μόνο 20 κιλά? Τι? Μόνο 20 κιλά? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.